ด่านใหญ่สุดบุกผู้ว่าราชการจังหวัดกลยุทธ์สุดท้ายเราเข้าไปหาผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก็มีปัญหามากกว่าจะออกหนังสือมาแต่ละที่แต่ละที่เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดก็มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันอีกนั่นแหละและตอนนั้นก็เกิดเรื่องขัดแย้งกันหลายฝ่ายเหตุที่เราอยากได้หนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดก็เพื่อว่าเราจะสามารถประสานงานไปได้ในทุกอำเภอพอได้หนังสือจากผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วเราก็จะเอาต้นพับป่าไปมอบไว้ตามอำเภอต่างๆได้เลยเมื่ออำเภอมีประชุมประจำเดือนเขาจะได้ประชาสัมพันธ์แล้วก็แจกต้นพับป่าไปตามตำบลและหมู่บ้านต่างๆซึ่งกำนันและผู้ใหญ่บ้านก็เอาต้นพับป่าไปประกาศไปวางไว้ให้ลูกบ้านของตนได้ร่วมทำบุญกันตามกำลังและศรัทธาของเขาคนในทุกพื้นที่ก็จะมีโอกาสได้ทำบุญกับหลวงตาลักษณะของหนังสือที่จังหวัดทำออกไปผมจำเนื้อความได้ไม่ครบถ้วนแต่สรุปได้ว่าหลวงตามหาบัวท่านจะมาแสดงพระธรรมเทศนาและรับพับป่าช่วยชาติณสถานที่แห่งนี้แห่งนี้จึงขอเชิญชวนข้าราชการพ่อค้าประชาชนให้มาร่วมในโครงการพระป่าช่วยชาติในครั้งนี้ในวันนี้วันนี้เวลานั้นเวลานั้นและขอความร่วมมือมายังส่วนราชการพ่อค้าและประชาชนพร้อมกับหนังสือฉบับนี้มีต้นพระป่าและหนังสือแนบหนึ่งฉบับเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญกับหลวงตามหาบัวโดยต้นพระป่านั้นแต่ละพื้นที่ต้องนำไปถวายหลวงตาด้วยตนเองจะไม่มีใครไปรับคือเป็นสิทธิของทุกคนที่จะรวมกันเป็นหมู่คณะและนำต้นพับป่าไปถวายหลวงตาด้วยกันเองซึ่งถ้ามีศรัทธาเขาก็ขวนขวายเอาไปถวายท่านถ้าศรัทธาเขาไม่มีต้นพับป่าก็กลายเป็นต้นหญ้าต้นฟางธรรมดาธรรมดาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่ก็ไม่เป็นไรพวกเราเพียงแต่พยายามอย่างถึงที่สุดที่จะช่วยให้ทุกคนมีโอกาสได้รับทราบการมาแสดงธรรมและร่วมทำบุญทำกุศลกับหลวงตาม ีอยู่ครั้งหนึ่งที่จังหวัดศรีสะเกษตอนนั้นมีลำดวนเกมเขาเตรียมต้นพับป่าไว้ให้เยอะแต่ยังแจกไม่ได้เพราะหนังสืออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่มีพอผมไปถึงงานก็ใกล้จะเริ่มผู้ว่าก็ไม่อยู่ผมจึงขอดูจดหมายที่ทางผู้ว่าส่งมาตำหนิพวกเราก่อนหน้านี้พออ่านแล้วผมบอกทุกคนว่าอันนี้ยังไม่ได้ตำหนิหรือห้ามแจกหรอกเราคงเข้าไปไม่ถูกต้องเฉยๆปะพรุ่งนี้หลวงพ่อกับเฮียหมาไปด้วยกันกับผมเฮียหมาซึ่งแกอยู่ศรีสะเกษก็บอกผมว่าเฮียโฮไปกับหลวงพ่อแล้วกันผมไม่กล้าไปเพราะผมไปหลายเที่ยวแล้วผมไปก็ถูกไล่ออกมาทุกเที่ยวหลวงพ่อซึ่งผมก็จำชื่อของท่านไม่ได้ท่านอยู่วัดติดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษท่านก็บอกว่าไม่ได้เจ้าต้องไปเจ้าไปกับเฮียโฮโลดก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาเพราะทุกคนถอดใจแล้วในที่สุดผมจึงต้องตัดบทไม่ต้องเกี่ยงกันละพรุ่งนี้เช้าไปเจอกันที่หน้าศาลากลางจังหวัดไม่อย่างนั้นเรื่องไม่จบสักทีวันรุ่งขึ้นพอเจอกันแล้วพวกเราก็เดินขึ้นไปถึงหน้าห้องผู้ว่าเลยที่จริงแล้วเช้านั้นผู้ว่าจะต้องเข้าประชุมเพราะจะต้องไปเตรียมรับไฟลำดวนเกมที่กรุงเทพแต่ก็แปลกเกิดมีงานด่วนเข้ามาผู้ว่าก็เลยยังต้องคุยยาวอยู่ที่ห้องทำงานยังไม่ได้เข้าห้องประชุมพอผมไปถึงเจ้าหน้าที่หน้าห้องท่านก็เอ็ดพวกคุณมาทำอะไรกันอีกเนี่ยหลวงพี่ก็มาตั้งหลายครั้งละผมบอกให้ไปคุยกับศึกษาก็ไม่ไปคุยผมเลยบอกท่านผมไปคุยมาแล้วครับศึกษาบอกให้ผมมาหาผู้ว่านี่แหละครับหน้าห้องก็ยังไม่ยอมไม่ได้ไม่ได้ผู้ว่าท่านไม่มีเวลาคุยกับพวกคุณตอนนี้ในอำเภอทุกอำเภอนั่งรอท่านอยู่ในห้องประชุมท่านออกมาท่านก็ต้องรีบไปผมบอกขอเวลา2 นาทีเท่านั้นครับหน้าห้องก็ปัดไม่ได้ไม่ได้อย่ามายุ่งไปคุยกับศึกษาพอดีผู้ว่าโผล่ออกมาจากห้องท่านใจผมคิดงานเนี้ยเสร็จเราแน่ในอำเภอก็มาประชุมกันที่นี่อยู่ทั้งหมดฉะนั้นผมต้องทำให้ท่านยอมรับให้ได้พอท่านออกมาปั๊บผมก็สวัสดีครับท่านผู้ว่าท่านก็งงๆอ้าวมีเรื่องอะไรล่ะผมเลยรีบพูดนุ่มๆเรื่องโครงการช่วยชาติของหลวงตาครับท่านจะมาแสดงธรรมผมก็ชี้แจงครบถ้วนทุกถ้อยความท่านฟังแล้วก็ถามและจะเอายังไงล่ะผมจึงรีบบอกนี่ผมมาขอความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่า ขอให้ท่านกรุณาออกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปตามอำเภอต่างๆเพื่อผมจะได้ประสานงานและแจกต้นพระป่าเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสมาฟังเทศฟังธรรมกับหลวงตาได้มาทำบุญเพื่อแผ่นดินของตัวเองจะน้อยจะมากไม่เป็นไรท่านไม่ว่าแต่หลวงตาท่านอุตส่าห์มาทั้งทีผมอยากให้เป็นเกียรติของจังหวัดศรีสะเกษเราท่านผู้ว่าเป็นผู้นำอยู่ที่เนี่ยก็จะเป็นอนิสงส์ใหญ่ของท่านเพราะท่านพูดคำเดียวคนก็มาทั้งจังหวัดเป็นอนิสงส์มหาศาลนะครับท่านก็ฟังแล้วบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันผมไม่มีเวลาผมกำลังจะเข้าประชุมอยู่เดี๋ยวนี้แหละและผมจะเอาวาระเนี้ยเป็นวาระแรกขึ้นมาประชุมเลยผมบอกท่านครับท่านกรุณาเซ็นหนังสือให้ผมนิดหนึ่งได้ไหมผมจะได้เอาไปประสานงานแจกต้นพระป่าตามที่ต่างๆท่านก็ดุเอาคุณไม่เชื่อผมเหรอวาจาผมนี่ศักดิ์สิทธิ์กว่าหนังสือนะผมพูดยังไงผมก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นและท่านก็เข้าไปพูดให้ในที่ประชุมพอท่านผู้ว่าพูดให้ในที่ประชุมเสร็จเราก็วิ่งออกไปแจกต้นพับป่าตามอำเภอต่างๆเลยเอาคำพูดท่านนี่แหละเป็นหลักฐานไปยืนยันตอนนั้นมันเหลือเวลาอีกเพียง5วันหลวงตาก็จะมาแสดงธรรมพอประชุมในจังหวัดเสร็จในอำเภอก็เอาไปประชุมประจำเดือนกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านต่อประชุมเสร็จปุ๊บก็แจกต้นพับป่ากระจายกระจายออกไปเลยแจกไปเดี๋ยวเดียวเสร็จพอถึงวันที่หลวงตามาเทศได้เงินทำบุญ3 ล้านกว่าบาทคนมาฟังธรรมกันแน่นไปหมดเนี่ยแหละเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยากกว่าจะขอความอนุเคราะห์ได้ก็เลยกลายเป็นว่าพอเจอด่านหินก็เฮียโฮไปหน่อยเวลาจะไปลุยที่ไหนพอผมชวนหลวงปู่ชิดให้ขึ้นไปด้วยกันท่านบอกบอเจ้านั่นแหละไปโง่เฮงเจ้าดีที่ขอนแก่นก็เช่นเดียวกัน